basa basa kabalelwe basa basa mayelwe baloi basi basi ngana kalikuna zambe bawame memutie mwananga mpyo memutie mwananga liema memutie mwananga lifuru memutie mwananga surubio. Basa basa mayelwe baloi basi basi ngana kalikuna zambe bawame ngabe ya nodi morobe ati po nodi morobe elende nodi morobe malonga malonga nodi morobe. Otwani mwana moro ndongo fura watika kunambowa. Otwani mwana moro tunga beya fura watika kunambowa. Angolie mama nsona mama ndemfo kila kwani mama nsona. Mama nsona mama talabu nshiri mama nsona. Bukwenda bukwenda mboko watala manye mange mama. Bukwenda bukwenda balula mabanza mama Kalindiri we mburu basi we tilo we saboni monya. Basa basa kavalelu we basa basa mayelu we baloi basi basi ngana kalikuna zambe bawame kepa noe eizaye itwae yaware mbembae ya mbemba izaye akwalae yaware enge bikse bikutae aizaye kalinae kalina isafa babingie eizaye Binziku izaye. Mama nsona mama ndemvokela kwani mama nsona. Mama nsona mama talabu nshiri mama nsona. Ika mabanza chawamana